ak ay jax dañ ñu ko gëmlo lool dañ ñu ko gëmlo wa ya'lamu ta'wilahu illa Allah ta'wilahu illa Allah alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ñu diké ci al fil muy ñay sunu borom ci al qur'anul karim bu ñu sétlo fi xex bi na ra am ñi wara nek digënté ñay ak picc ben guerre la ben xaré bu nara dox digënté ñaari état Éthiopie ak Saoudia ñen balma bobu nak tuddu Saoudia légui la koy nit jël tuddé ko sen mam waye bobu tuddu nonu Hijaz la tuddon wala tabarakallah Makkatul Mukarrama bi nga xamé né kon xex baangi nara tambali mi nga nara dox digënté armée bu ñuy wax ñay ak bu ñuy jëfëndiko pecc té ci xalaat nit ñi japp nañ ni dal ñay momal pecc ñi wari ñay ño wara man ñi wari pecc ñi ñi dañ ci waru lu bare bare mu tax réew yi ëpp ay ngannaay fi ci aduna ci lañ japp ni ño wara man ci aduna ci ba far ñepp ragal leen ci réew yoy di won yeneen réew yi ne leen effectivement ño leen man kon nak ragal leen ñu ba suñu réew yi luñ am ci réew yi la rek réew yi la tuddé ko surprise waaw surprise war ko mëna nekk dafa bété waaw ndax ñambi dana reen ñambi dana dam fuñ ko foggé wut melni dal tabarkalla yalla ngi jangalé né lolu dund leen ko ci seen bop yi tay annasina qasiru anfusuhum la yu'minuna nit du perte bopam fi dal yalla ni fi woni lu am solo moy guerre bu am digeunte armée bo xane bi ay ñay lañu jëfëndiko ak armée bo xane bi dañu fi bayyi andi wuñ sax nak mu xawa jégué ñay wala fas mu xawa jégué ñay ñu bayyi fi yoy yépp andi picc picc picc nak bu defé né ponkali picc yi lañu jël dédé picc baat bi rek dalay xamal né picc mu dawla baat bi rek boko wax xamné lu tuti la picc waaw motax li genn ci aw yaram bi metti ne sureet ci yaram olof ci de ko picc waaw waye nak bu ko waxe ni wax picc bi bu de medina nak bu ko waxe picc mi nit ñi nak legi ñu xamé wuñ bi ak mi dañuy wax rek tabarakallah picc bi waaw te ñom ñaar duñu ben alam tarekay fa fa'ad rabbuka bi ashabil fi kon xare bi nara am digënté ñay ak picc yi kam mujj moy picc ya daan ñay ya daan borom ñay ya histoire bind ko du ko fatte ila yawmil qiyamati bayima bi nak ma ngi yaakar ne mom la yalla di mujj tuddu ci alquranul karim ndax ñu ngi jëm ci diko jexali ñam di jexali tafsir boko dese bayima bi ñu ñëk tuddu wala boko tuddé ko sar moy nak gënoor yi ñëk tuddu moy gënoor ci gëna lakale ci nit ñi ñukoy wax yo fa jëlé lu melni gëlem nu borom tuddu nako ci alquranul karim budé al jamal wala budé al ibil wa min al an'ami wala wa min al ibil ithnayn lool la ko tuddu ci suratul an'am aya témer ak ñun fukk ñent nga dëkk ci sar bi di al ghashiya afala yansuruna ila al ibil kon tudd na fofu gelem way yi yalla yi tudd yu ci nek ñay ñom no men gelem lu ci nek amna lu am solo lu mu jangal ci bir lo xamne gustu ko da fay yok ay xam xam di yok ay jëm ci kanam ak yu dem gelem mi mu tudde sar waxon nañ len tabarakallah kintan yi nek ci mom ñu tuddu ci xaar kon ki di nak ñu tuddu ko juroom ñeent yoon ci alquranul karim ba noppi tuddu ko xaar moom nak nit ñoom léegi def nañu nak moom téetal gam ñun ñoom loolu rek la nak di jariñ téetal gam buñ ci sax ñeem buñ jàng ci nak dara waaw buñ dal téetal gam jeex na ñaar yi rek tabarkal xanaa léeg-léeg bu rakte sooma jox suñu doom yi ñu naan, te buñ leen ko teelee jox rek ñu yor seen jikko. Rat soow mi jox suñu doom yi ci biberon yi ñu naan, te buñ leen ko teelee jox rek ñu yor seen jikko. Doom ji meewum nag la namp ba géex, su nañ ñu lépp daane ndax am xel mu gàtt te nax. Waaw, Cheikh Al-Lugawi, Cheikh Ahmed Tidiane Gueye. Bu leen ma nax doom ju meewum nag la namp ba géex, su nañ ñu lépp daane ndax am xel mu gàtt te nax. Tabarkal nag di ko yàlla yi tuddee saar boobu di sourate Al-Baqara. Yàlla mën naa def xëy na bu ñu tàmbaliwaatee kaabil bi ba toll ca jëm ca yaatal, waaye daal ñu ko yàlla boole jàppale ñu nag yéen. Baqara gaañe dañoo rey ak nit, dafa am ku yàkkamteer donn ba rey kam yàkkamteer donn. Coowli nekk ci dëkk bi nag tribunal jël coowli, waaw jàppal fii bàyyin, xamuñu kan la. Yàlla digal leen ne bu ngeen reye aw nag day am na ci suuxoo dinaa ko wax Moussa, su ko jëlee bu ko tegee waa ji rek dina jóg ci dina wax ci ko rey. Tabarkàlla gaañu nag di seet wan nag lay doon, nag wan nu muy mel, di wër daal ba gisuw nag ban nag wa leen yàlla wax ñu wër ba gis ko. Teggi suux wa teg ko waa ji, waa ji jóg ne leen diwa ma rey. Waaw, moonte suuxoo de xam naa manqueegul ci nag ba léegi. Ci ban place nag la ci nekk la juuxul, waaye mi ngi ci nag. Kon nag moom mi ngi yéeme ba yu ko dee ne ci suñ biir rek yor suuxam woowu, nga xam ne ku faatu buñ la ko tegee nga dégki. Waaw, mu yor ko rek nag, te ñun xamuñu ko ci moom, mu ne ci kër gi nag moom nag. Te li ñu am ci ay nag ci Sénégal kenn xamu nu mu toll, ay waay buñ xamoon suux wa. Léeg-léeg nit faatu te am projet yu aggutoon, ñu daal di rey nag jël suux wa teg ko mu jóg continue. Waaw, kéemtaan googu mu ngi ci nag, nag ne ci suñu kër mu umpuñu. Loolu war nañ cee mën a jàng lu bare moo tax yàlla tudd nag. Tudd na mbaam juróom benn yoon, alquran tudd na ko mbaam. Lu tax? Ndax jikko ji ne ci moom la suñu borom di tudd, ndax nit ñi yëg ne noo yàlla tudd ci alquran wa rek ni koo gëstu. Jikko ji ne ci mbaam tey mbaam masalu lazina humilu tawrata suma lam yaxmiluha ka masali lximaar yaxmilu asfaara, muuti gën a siiw. Mu ne ña nga xam ne dañ leen joxoon démb tawrat te jëfewuñ ko, ñoog mbaamayam. Waaye al abartu bi umumi lafsi laa bi xutu sabab, mboolem ñi am xam-xam te jëfewuñ ko it nag suñu borom tabaraka wa taala nee na ka masali lximaari, ñoog mbaamayam. Mbaamu sa fi téere liisaay rek la cay am, waaye am xam-xam te jëfewoo ko it nag kama sa leen ximaar yi ak bëri ñu am xam-xam te jëfewuñu ko. Xam-xam ne adduna nag luñ ci xam jëfe ko, xam-xam ne adduna ji moom luñ ci xam jëfe ko. Xam-xam yi nga xam ne nag mooy bu sharia, mooy bu ya bu suñu borom bi, mooy bu lislaam, moom la nit ñi di xam ba noppi denc ko wax mu ne yër naa wala xam naa dara. Waaye fekk na xam-xam dañ koy jëfandikoo. Yàlla nee na mbaam noonu la mel. Tudd na ko ay yoon yu bare ci alquranul karim. Daan ci ñëw moom tam kenn ku ne ci ñoom ñaata lañ la tudd ak lu tax ñu tudd la insha allah. Tudd na ci biir alquran beneen rab boo xam ne, weneen rab boo xam ne mooy azib tilla. Léegi ngeen diggante tilla gaag Yusuf, wala diggante tilla gaag Yaqub ak doomi Yaqub yëpp. Waaw, su ngeen yóbboo sama doom ji de li ma ci ragal mooy tilla lekk ko. Ñu ñëw ne ko papa na nga ko waxewoon la amee tilla ga lekk na ko. Comme que gore dafa neexal nax ngir seen bàyyi xam fu Yusuf nekk ak nu mucc ak nu fu mu toll, mu ne leen damay ragal ngeen dem ca àll ba tilla lekk ko. Su ñëwee ne ko papa tilla lekk na ko rek mu xam tappalee gone. Waaw, soo yónni sa doom léegi ne ko na nga ñëw ne ma réer na rek, mu dañ ñëw ne la papa dërëm ba réer na. Ah, bu yow nga xam ne réerul ay tappalee ca dugg. Tilla moom ñu dëkk ca àll bi xam nañ ko. naka nonu sunu borom tud na ci alquran bay tud na ci xar mu jirgu gatt gogu xar moy nga xamne ci keur gi lay nek buñuy tabaski mom lañuy jël buñuy tud mom lañuy jël alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ñom xar bañuy xaraji ñom kenn yobbu wulen nangul ñobbu len waye kera bi nga xamé né suñu mam ibrahima jaxlé na wara rendi rendi dom ja xar mo ñew wutu ko fa xar nak dañ leen nga jënd ko ci daal ga ñew ci kër gi diko rendi ci ngirum tabaski ndekete mo la tané waaw nga dagg batam nak tabarkalla fess ko tej ko ci kër gi ndekete mom xar yow ni koy fess ko tej neesan mom mo la tané waaw ñu yéne nga rendi ko ndeysan motax leg leg nit dem ci daral ga jënd ko mu defé na ko bax nga top ci sa ginnaw mu ñew jox ko repass ngogn mu tej ay way sama patron bi ki de mo gën ka maron jay jay ci daral ga nekati yo ka ci daral ga tané ndax mom da koy jay fa xaj bi def ci poste bi yow nak baat bi nga bëgga dag inna da'ani ithnayn waye bo di bo baye ci alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil muy ñay nga ñew ci ndundati muy gunoor yi jël ci rek juroomi gunoor and gunoor bu ñu wax weñ sunu borom tuddu nako ci alquran ci terem bu tell bi weñ moy ki dekk ak ñun te lo lek mo lek ca te du la wax merci tay bo gisé muy lek nga bo sañum du ca lek ñak pexé go ñak pexé ba loy lek weñ lek ca sunu borom neena da'ufa talib wal matlub waaw yalla neena yeen ñepp bu ngeen dajewon bëgg bindi wañ mënul leen ko teet mu ngeen lekk wañ lekk ca boko wedde laaj ko ndaw ko nday ak mangu ji tabarkal fo yore rek lañ ñew lekk ca wo soxna mu lekk mu wo doom mu lekk bañu soor ñu dem baye laak la def ci mangu ba nga yak ak ñi ñew reer dal lañ ñuy baye lekk lekk reer yu gudde waaw ndax mom dina fekk ñoon ñu soor ba teeri zubab weñ koku tam tabarakallah sunu borom tuddu nako ci alquranul karim ak kemtan li ci nek ak fanam wi ni ñuy toll ak tabarakallah yim ci bëgg def yépp wax nañu ne weñ ñett fan dal bokku amé gudd na fan lool tay dina ci def yim ci bëgg def yépp waaw ñu fi dugg dina fi dugg école mom weñ jang fa ba dem université tabarakallah dugg fak fak xom biñu jangé santé xom ni nga waxé tabarakallah bu ci nappé ñew ci kër gi dadi def formation dadi wut liggey dadi am liggey tak fi soxna tabarakallah aw aw ñaarel ñettel ñentel ndax ñom dañuy polygamy tabarakallah ba mu bari yoy yeb dañ dana ko fi def ci ñett fanam yoyu am fi dom dugali dom bi école bor na nga nek mam ñu bok hôpital mu ndaysan tabarakallah genn aduna ñu ñaanal ko bu lepp wañ ñu koy def ci 3 jours Allahu akbar sunu borom tuddu nako ci alquran mo jëlé lu melni yamb sunu borom tuddu nako ci alquran ñu tuddé ko sar nahla yamb mo ngi na dëkk bi ni day ndiafan ci garab yi boole tabarkallah def ko ak lem mu am sucre ci dakk sucre tay faj waaw mo jëlé lu melni xorondom tuddu nako ci alquran nga jël lu melni ankabut moy jarboñ tud nako ci alquran tay ji nak ñaar la bëgg tuddu moy ñay ak picc ñay ak picc alam tara khana gisu kayfa fa'ala naka la def rabbuka sabaram bi ashabil fil ci borom ñay kana yego fi ma jaar ak borom ñay waaw mo ñu nga xamne dañoy jogon djublu kaaba sunu borom bi tabaaraku ta'ala al mufassirun ñune abraha al ashram mo nekkon malikul yaman dafa tabaxon kanisa ca san'a mu bëggoon nit ñi bayyi ci kaaba gi di aji gosam mu defoon ci ay prix ku fa ñëw am loo am nit ñi seen xel nekk ci walbatiku kon topp si ko waaw tey ci Dakar boo fi amoon juma joo xam ne ku sëlmal am 30,000 jarutul ngay nodd bu vendredi jotee 11h di nga fekk sa jàkk fees bu fekkee buñ sëlmalee ku ne nga jox ko 30,000 aggu ci sax 1,000 rek boo ko defoon fi nekk nii sa jàkk day fees Abraha ben way jogi ci Kinana def ji Abraha def mu faye ko jef ju gëna doy wa moy dugg ci bir la Abraha tabax diko tudde Kaaba te la dugg muddi fajj fa aaju jël ya nga xamne nak moy aajo ya najafa ya ratax ko ci mur ba ba tabarakallah sen fu nek am ihtiqaran laha ngir xébe ko ak woné xébelu ci tabax tabax ba tabax bi ci bopam té la Abraham mère nak daal di giñ né dana mabbu Kaaba gi waaw té yegul né Kaaba gi ci tax ci taxal ci tabaxam momul Kaaba gi tabaxul Kaaba gi mom nak tabaxam bi mom moko tabax mu mere ko nak beug fayu ci lo xamne mom waji momugo lolou toñal la manam Abraham monon na jema ray waji wala mu jema tal keur waji wala mu jema ray ay fasi waji mu bayyi fi waji beug nak song Kaaba gi legi songatul tabarakallah waji borom Kaaba gi lay song inna lil bayti rabban sawfa yahmi Kaaba gum nga xamne mom la beug songi aduna tay lolou da fay am ci aduna ci nit day def ben toñangem ñu jël toñange wa song ko ay nit wala song ko barab su boba nak legi mbir mu wessu na nit ka waaw di ngeen xew xew yi fi tawon ci jamono yele tabarakallah ñu ne diwo ko def legi song ñu ko mom set ko japp ko xana song ci xet song ci diine tabarakallah al islami ak yu ñu demet lolou la ki Abraha nala def dañ indi soldaram so xamne fi mufassiru ne nañ garage gu reey reey reey la ay ñay la ca war mu jël ñay wi gëna reey ci ñay yi ñi dal ko ci kanam war ca te baba arab yi xamu ñu xexé ñay bu mu jégué makka wa makkan daw ila aljibal khawfan min jundihi wa jabrutihi waaw wa qala lil bayt rabban sawfa yahfazuhu hazim qawmika nunko mam fi alhaj malik wa khaja salal zahabi wa makkan daw laqji ca dojja ndax ragal gis nga mutaqaswatu badrin mu yebina ñi bilen Abraha djubse wutu ñu pexam taxaw ci kanamam xex ak mom ba ba yef yi di soti kana ñu ni peccet wacc fa Kaaba ga du iman nekkon ci ñom bu gem lolu way khawfan min jundihi wa jabrudi yunus bi ayyihi salam ñew ci ñom defar ci aw gaay ba cene bakkan ñak ko tay cefulen gis ngeen kera ba الرحمن على القران واتي صاحبي بي گنا تودي تي صاحبي عبد الله بن مسعود نم موم موكاي جانغ تي كابا گ دكل كو وا قريش ناخ جاموكو يالا كيرو دور نن كو دوري مت تبارك الله واي تيون فيت واغ عرب يوي نا تاي تبارك الله ني توپ نجاي بند كات ييك يونو ديمي خام نا ني خيو خيو دينا خيو بو خام نا دا فا جيم تي والو جاي بكان والو خاريك يونو ديمي دو تي دگ سين واخ بن تي تاخاو لوتاخ fi rek ni rek tabarakallah bu fi yonenti bi nekkon ali sallallahu alaihi wasallam ba liggeyat ci aw gaay nak mën na am seeni fi tolat ni motax seeni taxaway leg leg ci mbiri nit ñi diko xeb waaw seeni taxaway ci mbiri nit ñi diko xeb kam yeen tabarakallah xew xew bi xew Palestine ba xew Afghanistan ak yu ñu demé la tara mawqifa al arab mawqifan salima te ñen bal ñak nak waaw mom ko defé ci la yalla tabaraka taala yonej te jeysu Abraham quyuran ay njanaw ay picc ci mu ci nek and ak sa ñet dej men ya fallwa ñaar ci tank bu nek ñu de len sanni do joye kum duggu ci sa bab gene ci sa suuf tabarakallah hatta ahlakahumullahu wa damarahum an akhirihim ba'alak yeb khassabina qissala ibra lil mu'tadirin ma dem ci tafsir bu ñuy wax at tafsirul kabir jikko fanwer ak ben xatum juroom ñeen fukk ak njurom ben ci lañ ko indi lil faqr razi don ko netile non abu saoud tafsiram mune wa ta'liq ar-ru'ya bi kayfiyati fa'ala kayfa rabbuka la bi nafsihi bi an yuqal alam tara ma fa'ala rabbuka bi ta'wil al-hadith nana bunu beugé dugg ci li te firi ko xol araf yi wennu ci nek fam nek ak lam teudeg lamay tekki dañu gis ne buñu ne won alam tara ma fa'ala rabbuka buñu ne alam tara kayfa fa'ala rabbuka moko gëna titlu teet moko gëna reuy mo gëna amit tabarakallah itangé ak njaqare ak matu xam xamam mom sunu borom ak matu sikmam subhanahu wa ta'ala lool lepp mi ngi ko def ci at mi nga xamne ci la salawatu llahi wassalamu alayhi gane aduna tafsir al-qurtubi dikib abu saud kan dikib juroom xatum ñaar témer ak juroom ñet fuk ak juroom waaw yalla dal programme na ali sallallahu alayhi wasallam na ñew aduna a abraha ay mbokam nar nañ ko galankor wala ñang koy jëm ah lool nak du soti muko motax at momu ñu ko tibé atom ñay ya wulida ali sallallahu alayhi wasallam amal fil lañ wax no la gane aduna ci atom ñay ya ci fukki fan ak ñaar ci rabiul awwal bu di wéru gam wa fan yi ñu gën rek tabarakal wa melni dal xana gisulu ni sa borom def bi ashab al-fil tabaram niya surat al-fil ayat dik alam yaj'al qanadiful kaylahum sen pexeya fi tadlil tik tankute wa nit man na sakki pexem ci mbir waye sotal mbirma sunu borom tabaraku taala mo koy def mbamu and ci mu doro sotti lepp lu sotti yalla ci and ni seen pexé yi su sotti won bo moytu won wa nak gep dañ len sagagal te seen soxna ci seen biir suñu wax aminatu bint wahab te aminatu bint wahab bobu ni ngi eumb ko xamne khayr khalqillahi lolou kon sunu borom du setan programme ba di fay yam motax pexé yi nga xamne mom lañu lal bu ci yalla andutone mu sotti ne kon ña daw laqku ci montagne ya ku yaakar ñu défendre le mos tabarkallu muccugo waaw ne laqku ci montagne ya ku yaakar ñu défendre le muccugo waye alam ja'al kaydahum fi tadlil waaw motax ragal olaf ne yab yalla la ndax pexi mu jub rek yalla and ci pexi yoya lu shaytané pexi lu ab non pexe lo bañ bañ nit lo ko lalal ay pexe lu pexe ya mën di reey su soté rek sunu borom tabaraku taala mo ci and wa wama hum bi darrin bihi min ahad illa bi ismillah ki dakk jabar bu dé jabar bala japp ci bi jabar da ko japp bi ismillah rek waye bu ismillah amul du ko japp alam yaj'al kaydahum fi tadlil xana yalla deful sen pexe ya ak sen dox ya ci jima rappal kaaba ga fi bi'in wa qasara tabarakallah motax doom adam ñepp mën nañu and bi fexel kenn su yalla andul ci pexé ya pexé mu do soti doom adam ñepp mën nañu and bi fexel lenn loolu ñuy fexel bu ci yalla andul pexé mu do soti mu soti rek sun borom tabarakallah mo ci and nit ñi nak legi ñi bax te soti lañuy jël jëñ ko seen bop ñi baxul te soti ñu dëñ ko jëñ ko yalla waaw ñu dëng ñeek ñu jubadi ñeek ñoo ñepp dañ wax ni yalla len deungal tabarkal tay waj yalla len deungal mo len melal ni nangam nangam wa ni soti te bax dal nga deg ñu ko na féliciter sa morom félicitations ni soti te ñu ko ñu nak yoyé la ñuy jël nak mom jox ko suñu borom tabaraku taala bu añ bi nexé ndaw ko nday daat né merci madame bu touro ñu né yalla ko dogal yalla ko tour suratul fil tabarkal pexeya num ko sanke wa arsala dafa yabal alayhim ti ñoom tayran ay picc abadin yu bare bare bare bari. Waaw, ababil bo demee ci arab ni ngeen tuddee pluriel ak singulier, bo demee ci arab baat bi dafa bari ba amul singulier. Benn borom xam-xam bu ñu wax aljawhari mu ne wa huwa min aljam'i allazi la wahida la. Waaw, mu ne mooy baat bi nga xam ne pluriel la bu amul singulier, ababil, ndax li muy tekki mooy bari waayu picc ya. Waaw, ak bari dafa bare bare bare bari ba baat bi munuñ cee am lu tuuti, munuñ cee am benn wala ñaar, dafa bari ba bari waaye ga far def baat bi, ñu jël ci baat boo xam ne munuñ cee tëgg singulier, munuñ cee tëgg mufrad ak yéeme. Alquran moo mën a balaagal ak yéeme tayran ababil, picc yi dañoo bari suñu njéréer ñi, bu ñu ñëwee ci suñu réew ñi dañuy baree bare ba dox suñu diggante jant bi ndax bari, waaye àgguñ ci nag na picc ya tolloon. Loo fi gis mu bari, lu mu bari bari àggul fi picc yi tolloon. Tey mbokk yi fi nekk, suñu janax yii fi nekk nii buñ tolloon ni picc yi doomu ñu am jafe-jafe. Janax yi ci kër yi bu ñu jëkki woon jëkki ñoom ñëpp génnandoo fa ñu nekk daje ci ne num réew tabarkàlla, danañu sonal réew ma conal goo xam ne doomu aadama ci kaw adduna sépp mën nañu dajef duñ ci man dara. Waaw, ba tey ji picc yi yàlla yebaloon ci ñii ñu ngi fi rek. Waaw, léeg-léeg nit ñi bay ba mbay mii bëgg a sotti, suñu borom yebal fay picc picc ya lekk mbay ma ñibbi. Waaw, picc yu bari ababil ñëw ca mbay ma lekk mbay ma ñibbi. Moo tax tabarkàlla ñuy def ci àll bi lu leen di dax ay xoral ak tabarkàlla ay tëgg ak ay aayaak ay mën nañu dugg ca ndax dàq picc yi. Waaw, so loolu ci soldaar yàlla yi la bokk. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, lu mu ca soxla rek soldaaram la moom suñu borom. Ba mu soxlaa nam ruusu yoo la yebal ci moom, yoowa dugg ca bopp ba bi yow ko ci biir ba lakkal ko lool. Waaw, nam ruus daal jaaxle docteur yi ñëw lu nañu dugg ca benn docteur bu bëri ay pexe ne ko léegi dañ lay opéré tegg la bopp bi te tegal la bopp moro. Waaw, tegg la bopp moor. Mu ne ha, loolu nit mën na ko. Ñu ne ah waaw, léegi daal nañ opéré nam ruus tegg bopp bi tegal ko beneen bopp. Loolu nag saxaar doomu la jig, tegg bopp bi tegal ko beneen bopp saxaar daal la jig ak rëmëk. Keneen ku ñu si tegg sa bopp bëgg laa tegal beneen bopp boo muytuwul foo ngay jaare ñàkk bopp. Wallaay ndeysaan. Ah, mu ne docteur yi loolu mënta nekk. Docteur dana léegi day def léegi day def épreuve bi daal di jël ñaari golo mu dagg bopp golo gi dugg ci laboratoire bi opéré ko def nangam dindi bopp bi defal golo gële dindi bopp bi defal golo gële mu bàyyi leen golo yi waaxu ngay ñu ne ah ñu kër ko def mu rancir ñu ne déet nañ essayé waat sunu borom ànd ci rek bu ñu essayé rek mu baax moom daal rab bu ñu jël dagg bopp bi defal kee rek mu baax bu ñu defee ginaar ak ginaar mu baax ñu def golo golo mu baax ne ko sunu borom li muy xaar rek mooy ñu defal ko nam ruus rek